trecem la sfârșitul orei trecute de ipoteza cea mai răspândită în antichitate, aceea care îi plasa pe etruși, pe pământ italic, în calitate de nou veniți, de emigranți. Opinia aceasta își are o sursă bine precizată. Am menționat două zile în urmă paternitatea ipotezei cu detalii de natură narrativă. Este vorba de Herodot. El a făcut să intre și apoi să circule în istoriografia clasică, antică clasică, această idee referitoare la originea străină. Teoria imigraționistă a etruscilor, populație care ar fi colonizat în vremuri mult mai îndepărtate decât epoca în care scria Pământul Italiei. De reținut că opinia herodoteică și mai ales această ipoteză, natura ipotezei, nu a fost singura natura ipotezei imigraționiste. Nu a fost singura legată de condiția etruscilor pe pământ italic. Cel de-al doilea punct de vedere major și opus primei ipoteze i-a aparținut tot unui om de litere, unui cărturar grec, aparținând însă secolului I Antechristul, mai exact lui Dionysios din Halicarnas. Pronunția mea cu U, o folosesc pentru a diferenția fonetic I grecul, litera și sunetul I grecesc, deci cu litera care de I latinesc. Dionysos, respectiv Dionysios. Halicarnaseus, pe grecește. Sau, mai simplu, Dionysios, Dionysios din Halicarnas. A fost un reputat profesor de retorică, așadar, el profesa oratoria în epoca lui Augustus, epocă delimitată de anii 27, Antechristul, 14 post-Christul. Punctul de vedere al eruditului grec, provenit din aceeași veche cetate ioniană, ca și Herodot, adică Halicarnasul, Halicarnasos, și Herodot, și Dionysios proveneau la distanță de secole din aceeași cetate grecească, veche cetate greacă, la rândul ei, microasiatică, la rândul ei, o colonie a grecilor continentale. Repet, prin urmare, punctul de vedere dezvoltat de Dionysios din Halicarnas se plasa pe o poziție complet diferită. Cărturarul grec din epoca Augustana considera puțin probabilă, mai bine spus improbabilă, coborârea etrușcilor din zona lidiană, din Lidia, Lydia ar trebui să pronunț, pentru a marca grafia cu Y. O importantă regiune microasiatică, în Italia, peste mare. Iar argumentele pe care Dionysios Halicarnaseus le aduce sunt pentru prima oară în această discuție. Cheia mea se află în servieta care era de cana. Am venit tactic. Ce nu gândesc, se încheie tot pe acum. Așa, și colegul care era și prietenul meu și era el, era bătăie Bubu și am văzut în acea timp. Asta s-a văzut la Praga și îmi păcat. Bacove, singurul pe care l-a răputat să-i tașa disperat la mine și zic că eu plumb și zic, nu te pot ajuta pe nimic, știi, am poezia, plumb, dar eu mă pregătesc pentru la Cutră, știi? Și am zis, te pot ajuta la Cutră dacă vrei, dacă putem. Și el, dar nu știu la Cutră, știi? Și a încercat el a făcut pe un moment așa și a luat un șoaște. Oricum, dacă știi poezia, eu nu știu poezia. Dacă știam poezia, știam să fac analizarea, știi? Și nu știam poezia. Am copit acolo o poezie. Plum. Am făcut eu un plum. Bine că nu am dat-o toată întrebă să scriu poezie. Știi? Am scris-o pe aici. Spuneam că pentru prima dată, în această așa zisă discuție, n-a fost o dezbatere, a fost mai degrabă o transmitere din partea lui Herodot, o transmitere pe calea prin intermediul unei lucrări istorice, a unei informații care avea în spate un suport mitologic. Suport mitologic deosebit de important, ca pondere, și care a făcut ca grecii și apoi romanii să răspândească prin intermediul poveștilor, să răspândească această opinie privitoare la originea etruscilor. Când a scris Herodot, când a scris istoriile, Imperiul Etrusc atinsese deja apogeul, după care a urmat o pantă descendentă. Cert e că, până în epoca lui Dionisius din Halicarnas, aceasta a fost singura opinie, opinia Herodotei, că a fost singura, dar ea nu a abordat nici un moment argumente științifice. Opinia lui Herodot, de fapt, nu facea decât să materializeze în cuvinte o poveste care avea niște protagoniști și explica originea, într-o manieră mitologică, originea unui popor renumit din Italia. Pentru prima dată, discuția capătă potentă științifică, grație lui Dionisius din Halicarnas, erudit, reputat din epoca lui Augustanus. Prin urmare, Dionisius din Halicarnas susține că originea imigraționistă, teoria imigraționistă și originea peste mare în Asia Mică a etruscilor nu poate fi acceptată, aducând ca argumente două aspecte de bază, și anume natura complet diferită a civilizației materiale dezvoltate de etrusci de-a lungul aproape unui mileniu, pe de-o parte, și datorită naturii cu totul deosebite a limbii etruscilor, în raport cu limba greacă, pe de-o parte, cu limbile microasiatice, precum lidiana, de altă parte. Iată deci un argument lingvistic extrem de important, și anume că idiomul etrusc, limba etruscă, și idiomul lidian sau limba lidiană nu aveau nimic în comun. Se deosebeau radical. La fel ca și cele două tipuri de civilizație. Civilizația etruscă și civilizația lidiană. Sigur că Dionisius din Halicarnas nu era nici lingvist, nici arheolog. Cu toate acestea, argumentele sale au o importanță remarcabilă, întrucât ele ne arată că, oricât de orientalizantă va fi părut în antichitate civilizația materială a etruscilor, ea, această civilizație a etruscilor, nu s-a identificat niciodată cu o civilizație orientală. Respectiv, de pildă, civilizația lidienilor. din Asia. Iar Dionisios din Halicarnas merge mai departe și emite cu titlul de ipoteză prima aserțiune științifică legată de etnogeneza etruscă. În rezumat, pentru savantul grec din epoca augustană, etruscii erau un popor foarte vechi, dar băștinași, autohton, născut pe pământ italic și cu o origine, cu o apariție foarte timpurie. Acest fapt, originea veche, timpurie a etruscilor, în opinia lui Dionisios, explica specificul, originalitatea atât a limbii, cât și a civilizației etrusce. Avem deci în față cele două mari, să le numim așa, situații explicative care au circulat în Antichitate în legătură cu acest popor. Pe de o parte, ceea ce putem numi teza imigraționistă, așa cum am și făcut-o, deci teza originii orientale a etruscilor, pe de altă parte, teza autohtoniei lor. Această ultimă teză, care în Antichitate nu s-a bucurat de reputația care a însoțit povestirea herodoteică și practic a plasat-o în mit. Această, deci, ultimă ipoteză, izolată, repet, nu a mai fost îmbrățișată de nici un alt savant, cărturar, istoric, antic, dintre cei despre care avem cunoștință, a fost, în schimb, îmbrățișată de savanții moderni, mai exact de cei ai ultimului secol încheiat. Mai exact, de cei din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Această teză a autohtoniei pe care am amintit-o chiar ora trecută oferindu-vă un scurt citat din Pierre Grimal, se poate dezvolta cu ajutorul argumentației științifice, arheologice, în primul rând, dar și lingvistice, în felul următor și în rezumat. Între Etruria și Orient, așadar, între zona central-nord-vestică a Italiei și litoralul ionian, ioniano-lidian al Asiei Mici, s-au instituit, au existat relații comerciale, deci de schimburi de această natură comercială, încă de la sfârșitul celui de-al doilea mileniu înainte de Hristos. Trăsăturile orientalizante, așadar asemănătoare cu trăsăturile civilizațiilor microasiatice, pe care le relevă, le descoperă, le evidențiază civilizația etruscă, aceste trăsături, așadar, tipic orientalizante ale civilizației etrusce, este de preferat, spun savanții cele de-a doua jumătăți a secolului trecut, să se explice nu printr-o ipotetică și indemonstrabilă, nedemonstrabilă migrare a unei populații sau a unei părți dintr-o populație peste mare dinspre est spre vest, dinspre Asia Mică, dinspre Asia Mică spre Italia, ci pe o cu totul altă cale. Și anume, prin calea, sau pe calea, cercetării amănunțite, pe calea studierii în profunzime a specificului intern, local, al civilizației etrusce. Câmp de ipoteze e destul, dar este ca și cum ne-am jucat cu ele, atâta vreme cât nu poți demonstra. Emiți o ipoteză, matematica, geometrie e mult mai riguroasă, ai emis ipoteza, trebuie să o demonstrezi. De aceea, la sfârșitul unei demonstrații în geometrie, apar celebrele inițiale Q, E, D. Quod erat demonstrandum. Ceea ce trebuia demonstrat. Da, ai pornit de la ipoteză, te-ai desfășurat în demonstrație pe o cale sau alta și ai demonstrat. E foarte frumos joc al inteligenței să emiți ipoteze. Dar după aceea ce faci? Dacă nu le poți demonstra, rămân simple idei. Pe care, poate o minte mai pricepută decât a ta și cu o viziune diferită, poate să o demonstrez. Dar dacă tu nu poți, ipoteza nu are valoare. Și anume, vă citez aici pe scurt, că am promis că nu vin prea mult discuția. Etruscii ar reprezenta. E bine să fim prudenți, să nu spunem că reprezintă, sigur. Siguranța știință este periculoasă, pentru că între siguranță și automulțumire, autosuficiență, sunt mulțumit de mine însumi, e un mic pas. Deci nu trebuie niciodată să fii mulțumit de tine. Atunci înseamnă că îți ești suficient ție însuți. Progresul științei se realizează exact atunci când nu ești mulțumit de tine însuți. Când te culci, dormi și sunt genială. Am descoperit cine mai e ca mine. E o atitudine profundă antiștiințifică. E bine să te îndoiești chiar și de tine însuți, dacă nu ești foarte sigur. Atunci când ești foarte sigur, trebuie să fii atent la ceea ce spun alții. Da? Pentru că te închizi în cercul proprii tale mulțumiri și mândrii dacă rămâi surd la ceea ce spun alții despre ce zici. Da? Bun. Revin. Deci, ipoteza aceasta se formulează, cum am zis, etruscii ar reprezenta descendenții unor vechi populații pre-indo-europene și folosim, după părerea mea, în mod necesar, cratima între pre- și indo-europene. Indo-europene putem să scriem fără probleme într-un cuvânt. Dar parcă n-aș scrie tot în, cu totul în sudat, așa, un cuvânt de tipul pre-indo-european, într-o manieră care e cam furată de prin alte părți. Mi se pare mai corect să indicăm formarea cuvintelor. Deci etruscii au reprezentat, sau reprezintă, mă rog, descendenții unor populații pre-indo-europene, pe care le putem numi mediteraneene, cu sau fără ghilimele, care populații pre-indo-europene, deci existente înainte de coborârea în valuri a populațiilor indo-europene, au fost cotropite, au fost înghițite numeric de invaziile în valuri ale indo-europenilor. S-ar fi petrecut, susțin, cam la unison savanții arheologi și lingviști din veacul trecut, din a doua jumătate a secolului al XX-lea, s-ar fi petrecut, așadar, o supraviețuire, ar fi avut loc o supraviețuire a populațiilor pre-indo-europene ca un fel de insule neînghițite de apele invaziei, sau mai corect spus, invaziilor indo-europene. Iar limba vorbită de această populație pre-indo-europeană este mărturia un stadiu mult mai vechi de existență a vorbitorilor pre-indo-europene. Etrusca ar fi așadar o mărturie de o importanță excepțională a limbii vorbite în Italia de autohtonii pre-indo-europene. Și ea ar trebui comparată, și a și fost comparată, cu rămășițele pre-indo-europene, pelasgice sau mediteraneene, detectabile în Greacă, în Greacă Antică. Oricum, nu prin deplasare pe mare, ci prin autohtonie, prin autogeneză, prin nașterea pe locurile unde își vor dezvolta apoi istoria, se impune să explicăm apariția etruscilor și nu printr-o migrație total nedemonstrabilă. În consecință, autorul celei mai clare poziții pledante în favoarea autohtoniei etruscilor, și anume savantul italian Massimo, cu dublu S, pentru că provine din X-ul latin, Pallottino, dublu L, dublu T, spune, deci, rezumând poziția celui mai important susținător al autohtoniei etruscilor, savantul italian Massimo Pallottino, fenomenul etrusc reprezintă un fapt italic și nu unul microasiatic. Adică, etruscii nu au nimic în comun cu o ascendență străină, îndepărtată în spațiu și timp. De altfel, în etnologia contemporană nu se mai folosesc noțiunile de ascendență și descendență, am folosit și eu adineaori acest termen, tocmai ca să vă familiarizez cu el, liniar. Etruscii sunt urmașii unui popor, deci sunt descendenți unui popor care sunt ascendenții lor. În etnologia contemporană, deci în știința despre geneza, despre nașterea populațiilor și mai departe, istoria și evoluția lor, conceptele de ascendență sau descendență liniară sunt înlocuite cu conceptul mult mai util și legitimat științific de derivare. Prin urmare, derivarea sau formarea reprezintă procesul prin care un grup etnic, un etnos, în cazul de față cel etrusc, se situează la un moment dat pe scara evoluției cronotopice, adică a evoluției spațiotemporale. Cronotopie este echivalentul perfect al sintagmei mult mai banale, spațiotemporal. Cronos și topos. Toată problema este dacă printre elementele formatoare ale etnosului etrus, atenție, dacă folosim cuvântul etnos, inclusiv cu terminația U-ului, cuvânt care nu este românesc, ci grecesc, ar fi bine să scriem etimologic. E recomandarea mea, deci cu TH. Repet, toată problema este dacă printre elementele formatoare sau formative ale etnosului etrus trebuie sau nu să se admită prezența unui nucleu de navigatori veniți din Orient în căutare de mări și de bogății noi. Ori nimic nu justifică, nimic în sensul că nu există niciun argument concret de natură istorică, deci mărturii istorice sau de natură arheologică, prin care să se poată demonstra faptul că a existat un nucleu de imigrați. Mai este încă un lucru pe care nu trebuie să-l scăpăm din vedere. Dacă ar fi fost popor, un popor al mării, cum ar fi trebuit să fie, dacă luăm în calcul ipoteza migrației, un popor călător, care s-a născut în urma unei călătorii, aș fi trebuit să se manifeste această civilizație ca una a navigației. Fenicienii, de exemplu, au umplut Mediterana de la est la vest, până în coloanele, la coloanele lui Hercule. Da? Poposind în Africa și întemeind marea colonie a Cartaginei. Da? Se vedea de pildă eposul Vergilian și înaintea lui cel Homeric, da? Ori etrușii au fost un popor fix terestru. Nimic din trăsăturile care au caracterizat istoria lor nu ne permite să îi calificăm drept popor de navigatori. Oare episodul navigației a fost complet uitat? Ei să fi uitat că s-au născut prin deplasarea unor strămoși pe mare și să fi pierdut gustul acesta al plecării pe mare? Grecii nu au pierdut niciodată. Și până și romanii, care erau la fel de terestri ca și grecii, ca și etrușii, iubeau pământul uscat în mare, După anul 264 au creat o flotă redutabilă, după care au cucerit toată Mediterana. Deși teama romană de mare era aproape proverbială. Bun. Închei cu un citat de data aceasta aparținând nu unui primat, ci altor savanți francezi. O monografie despre destinul istoric al Romei, monografie semnată de doi profesori francezi din secolul trecut. V-aș recomanda să notați numele lor aproape pe litere, pentru că franceza, în păcate, a devenit o limbă din ce în ce mai puțin cunoscută la noi. Raymond Bloch. Se notează cu Y, R-A-Y-M-O-N-G. Bloch se pronunță, dar se scrie cu H. Deci B-L-O-C-H. Nu se pronunță Bloch. Poate am fi tentat dacă am ști un pic de franceză, ci Bloch, ca și cum va scrie cu C și K. Iar colegul său, cu care împarte semnătură și compunere cartea, Roma și destinul ei, este Jean Cousin. Jean, cred că știe toată lumea, nu uitați eu-l, că altfel ajungem ca prietenii noștri. Nu, ar fi bine să fie Ian, care Ian este forma cehă a lui Ioanes. Eu nu, nu, aia, după la Craiova, Jean, a scris A, fără E, și alții paleri și colegi de el de suferință. Deci, șansă, nu uitam că totul se scrie cu E, A, și să nu ne batem joc de numele francez, nu vorbesc de voi. În general, nepăsarea care caracterizează societatea românească de astăzi, în ansamblu ei, pentru că nu mi se mai pare mie așa, ca simplu cetățean, că am vreo obligație față de altă limbă. Scriu cum vreau. Pronunț cum vreau. Ori regulile nu ne permit să facem treaba asta. Și Cousin e C-O-U-S-I-L-E. Doi savanți francezi, primul dintre ei etruscolog de meserie, Raymond Bloch. A și scris o carte faimoasă, numită Misterioși etruși, tradusă. Într-o altă monografie, în două volume, și ea tradusă în română, intitulată Roma și destinul ei, traduse prin anii 80, de un regretat profesor de la catedra noastră, la asociație. Această, aproape că nu mi-aș mai spune ipoteză, dar totuși o voi face, a autoctoniei etruscilor, este formulată în felul următor, volumul 1, două volume din această monografie, Roma și destinul ei, și în ediția originală și în traducerea românească. Sunt două volume. În volumul 1, ediția românească, bineînțeles, pagina 35, citatul exact este următorul și trebuie să dăm din motive de scrupul științific. Deci nu-l parafrazez, ci dau chiar citatul. Poporul etrusc s-a format încetul cu încetul. Vreau să spun aici comentariul meu, pe care dacă doriți să-l notați într-o paranteză, dacă nu, nu. S-a format încetul cu încetul pe pământul Italiei. Asta vreau să spună savantul, dar nu Raymond Bloch în speță, dar nu o spune pentru că o spusese înainte. Da. Eu, luând un citat, extrăgându-l din context, sunt obligat să dau mici lămuriri. Deci, poporul etrusc s-a format încetul cu încetul, am adăugat eu, pe pământul Italiei, și nu a sosit, acum revin la citat, și nu a sosit dintr-o dată pe pământul în care urma să se făurească istoria lui. Observați aici existența cuvântului cheie. Cuvântul cheie din acest pasaj este un verb. Nu este un substantiv sau o sintagmă. S-a format. Acesta este cuvântul cheie. Ne trimite la conceptul de formare sau de derivare, dar mai corect și mai exact este conceptul de formare, despre care vă spuneam înainte că este singurul concept operațional astăzi în etnologie. Un popor se formează. El nu apare brusc, el nu dispare brusc. Chiar și acest lucru trebuie avut în vedere, deși nu discutăm despre dispariția popoarelor, ci despre apariția lor. Ele nu apar brusc, ele se formează, se alcătuiesc. Prin urmare, nașterea unui popor, apariția lui în istorie, pe pământul, reprezentat de o zonă geografică anume, este rezultatul unui proces îndelungat de formare sau de etnologie. Farmacie, cred că și acum mai e. De-alea mici așa roșii. Miros de mentolat, așa. Deschidă... Maxim.